نو د قیامت د ورځې په ترازو کې تر ښو اخلاقو بل دروند شی نسته. کله کله یو انسان لمنځونه، روژې، زکات، حجونه، عمرې او نور نفلي ښه عملونه راوړي، مګر د هغو تر څنګ بد اخلاقه هم وي، بده ګزاره او د خلقو آزارول هم ورسره لري. لکه څرنګه چې د مفلس په باره کې درته وویل سوه چې یو چاته بد ویلی دی، هغه بل یې وهلی دی، د هغه غیبت کړی دی او داسې نور آزارونه چې په نتیجه کې یې هغه خپل ښه عملونه د دغه بد اخلاقیو په بدل کې ورکړل، نو تر دغه عابد او بد اخلاقه انسان هغه انسان ښه او بهتر دی چې د فرضي عبادتو د کولو تر څنګ ښه اخلاق او د خلقو سره ښه معامله ولري. او دغه څوک به د قیامت په ورځ د هغو خلقو څخه وي چې د ښو عملو پله یې تر بد اخلاقه عابدانو ډېره درنه وي، که څه هم نفلي عبادتونه لږ ولري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا هم فرمایلی دي چې په خپله انسان د خپل عمل سره تلل کیږي. انسان کوشش کوي چې د خپلو ښو عملو پله درنه کړي، نو خپل ځان هم ترازو ته ور واچوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په ورځ د قیامت به ډیر لوی او چاغ سړی راسي، خو د الله جل جلاله په حضور به د غماشې د وزر وزن نه لري. ډیر چاغ او غټ سړی به راسي، خپل ځان به په ترازو کې واچوي چې د خپلو نیکیو پله په درنه کې، مګر دی به هیڅ وزن او دروندوالی نه لري. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د الله جل جلاله دغه قول ووایست، فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، یعنی نو موږ به په ورځ د قیامت دوی لره هیڅ وزن ور نکړو. دغه خلق د الله جل جلاله په وړاندې هیڅ وزن نه لري، ځکه دوی د توحید او حسناتو څخه خالی دي. او هغه لوی او عظیم شی چې د حسناتو ترازو په درنیږي، هغه د توحید کلمه، د لا اله الا الله کلمه ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذیه د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله جل جلاله به د قیامت په ورځ زما له امت څخه یو نفر د ټولو خلقو په حضور خلاص بری کړي. هغه داسې د دغه نفر به په ګناهو ډک نه نیوي سجله یا کتابه نشر او ښکاره سي، او هر کتاب به یې د سترګو د لیدلو پر اندازه لوی او غټ وي. دا د یوه کتاب لوی والی دی او ټول په ګناهو ډک دی. او بیا به دغه نفر ته وویل سي، آیا ته د دغه لیکل سوو ګناهو څخه پر یوه شي یا پر یوه ګناه انکار کوې؟ داسې شی دلته لیکل سوی دی چې ته د هغه څخه منکره یې، او وایه دا کار مې نه دی کړی؟ آیا هغه زما لیکونکو ملایکو ظلم در سره کړی دی چې داسې شی یې لیکلی وي چې هغه دې تا نه وي کړی او ته د هغه څخه منکره یې؟ سړی به وایي، یا رب، هیڅ شی زیات نه دی لیکل سوی. سړی به په ټولو هغو شیانو چې لیکل سوي دي اقرار کوي، نه به منکر وي، نه به دلایل وایي او نه به ضد کوي، بلکې پر خپلو ټولو ګناهو به اقرار او اعتراف کوي. ورته وبویل سي، آیا د دغو ګناهو او نافرمانیو د کولو دپاره یو عذر لرې چې زما د رسول له طرفه خبر نه وي درکړه سوی، یا ته په حلال او حرام نه وي خبر، یا یو بل دلیل ولرې؟ خو سړی وایي، یا والله هیڅ عذر نه لرم یا رب. نو ده الله جل جلاله له طرفه ورته وویل سي، ته زما په حضور یوه نیکي لرې، او نن ورځ پر تا هیڅ ظلم نه کیږي. نن یوې کتابه د دغه سړي په ګناهو ډک دي، مګر د هغو ټولو ګناهو په مقابل کې یوه نیکي لرې. نو د دغه سړي د نیکیو یوه ورقه راویستل سي. د دغه سړي په ګناهو نن یوې کتابه ډک دي، او هر کتاب د سترګو د لیدلو پر اندازه لوی دی، خو د هغه ټولو ګناهو په مقابل کې د نیکیو یوه ورقه یا یو کارد لري چې په هغه ورقه کې لیکلی دي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو وسړي ته وویل سي چې وزن دي وتله، هغه دی بدی او گناهونه دی او دا دی ښه عمل دی. سړی وایي یا ربی دغه د نیکیو یوه ورقه د هغو کتابو په مقابل کې چې هر یو یې لکه غر او په گناهو ډک دی څه وزن لري؟ د الله جل جلاله له طرفه وویل سي ستا سره ظلم نه کیږي، نو هغه د گناهو کتابونه د ترازو په یوه پله کې کښېښول سي او د نیکۍ دغه یوه ورقه په بله پله کې کښېښول سي. نو هغه د گناهو د کتابو پله د سپکوالي په سبب لوړه په هوا ولاړه سي او دغه یوه ورقه پر درنه سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د الله جل جلاله د نامه په مقابل کې هیڅ شی نسي درنېدلی. لا اله الا الله محمد رسول الله په ترازو کې د توحید او شهادت تر کلمو هیڅ شی نه لوی دی او نه درون دی. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې خاتمه پر عمل صالح او پر کلمه طیبه وکړي. مگر توحید او کلمه طیبه ځان ته مقصد او معنا لري. د مسلمان د پاره د کلمه طیبه په معنا عمل کول حتمی او ضروری دی، کنه یوازې کلمه ویل او د هغې د معنا څخه مخالف عمل کول توحید نه دی. کلمه طیبه په ژبه سره اقرار او په زړه سره د هغه تصدیق دی، او د کلمې آثار باید د مسلمان په ژوند کې ښکاره سي. د مسلمان ژوند باید د بې ځایه بدعتو څخه پاک او خلاص وي، نو به توحید موجود سي. د کلمه طیبه معنا او په هغه سره عمل کول په خپله ډیر لوی بحث دی چې هغه بحث زما له طرفه په یوه نوي دقیقه پیته کې ثبت سوی او نشر سوی دی، او هم په هغه کتاب کې چې د دینی او اخلاقي لارښوونې په نامه سره یادیږي لیکل سوی دی. که مراجعه ورته وکړي ګټه به مو وي. د قیامت په ورځ او د حشر پر میدان د عملو تلل شروع دی، خو د دغه تللو په وخت کې داسې هم پیښیږي چې یو څوک و یوې نیکۍ ته ضرورت پیدا کړي، فقط یوه نیکي غواړي چې د ښه عمل پله یې په درنه سي، نو په خپلو اقرباو او دوستانو کې ګرځي او یوه نیکي غواړي. دی په دې امید دی چې یو څوک به ماته یو نیک او ښه عمل راکړي. خدا داسې ورځ ده چې ټول انسانان د نیکۍ د ورکولو څخه انکار کوي. دغه سړی خپل اولادونه وویني د هغو څخه یوه نیکي وغواړي چې دغه یوه نیکي جنت ته داخل کړي، خو هغه خپل اولادونه یې نیکي نه ورکوي او ځینې تښتي. دغه سړی بیا خپل مور او پلار ته ورسي چې دا هغه تر ټولو ډیر مهربانه دوستان دي، او دی ورته وایي فقط یوه نیکي راکوي چې په هغه سره زه جنت ته داخلیږم، خو مور او پلار یې هم انکار کوي او نیکي نه ورکوي. دا داسې ورځ ده چې هر یو د خپل ځان نجات او خلاصون غواړي. الله جل جلاله په سورت عبسه کې فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه. یعنی هغه ورځ چې تښتي به سړی له خپله وروره، او تښتي به د خپل مور او پلاره، او تښتي به له خپلې ملګرې ښځې څخه، او تښتي به له خپلو زامنو، له دوی څخه به هر سړي لره په دغه ورځ یو حال وي چې د نورو له حاله یې بې پروا کوي. په دغه ورځ به هر څوک د خپل ځان په فکر وي، هیڅوک به د دوستانو او خپلوانو یا د بل چا په فکر کې نه وي، بلکې د دې بیرې په سبب چې څوک زما نیکۍ راڅخه وانخلي یا د خپل حق غوښتنه ونه کړي یو له بله به تښتي. بیا نو دغه سړی چې یوې نیکۍ ته ضرورت لري و خپلې ښځې ته ورسي، هغه ښځه چې دی پر مهربانه وو او د هغې عزت یې کړی وو، نازولې وه، د هغې کومک او پالنه یې کړې وه، او د دوی په منځ کې خوږ ژوند وو، نو ورته وایي ښځې فقط یوه نیکي راکړه چې زه په هغه سره جنت ته داخل سم. خو هغه ګرانه ښځه یې هم انکار وکړي او وایي نفسي نفسي. الله جل جلاله په سورة المعارج کې فرمایي یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤویه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. یعنی مجرم گناهکار او کافر به خوش لري که چیرې فدیه ورکړي له عذابه د دغې ورځې، په خپلو زامنو سره او په خپله ښځه سره او په خپل ورور سره او په خپلوانو خپله قبیله سره، هغه چې په دنیا کې دوی ته ځایونه ورکول او فدیه یا بدل ورکړي، په ټولو هغو کسانو چې په مځکه کې دي او بیا دی خپل ځان وساتي. دا داسې ورځ ده که د مجرمانو په وسه پوره وای خپل ټول کور او کهول، کلی او قبیله، بلکې د جهان ټول خلق به یې په خپل بدل او فدیه کې ورکړي وای او خپل ځان به یې ساتلی وای. مګر داسې نه ده او دا امکان نه لري او دغه مجرمان به هیڅکله له عذابه څخه خلاص نه سي. الله جل جلاله نور هم په سورة المعارج کې فرمایي: کلا انها لظا نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. یعنی به شک دغه اور د دوزخ لمبې وهونکی دی او دغه اور د کفارو څخه د پوست استونکی دی. د جهنم په باره کې راغلی دی کله چې کفارو ته ورنږدې کیږي اوله شروع یې د سر په پوست کوي، نو اور د کفارو څخه اول د سر پوست کاږي. دغه دوزخ هغه څوک ځان ته وربولي چې حق ته یې شا ګرځولی وي او مخ یې له ایمانه ګرځولی وي او مال یې جمع کړی او ساتلی وي. د الله جل جلاله حق نه ځینې ورکوي. په ځینو آثارو کې راغلی دي چې اول به دوزخ د قال په ژبه سره ووایي: الی یا کافر، الی یا منافق، الی یا جامع المال. یعنی ای کافر ما ته راسه، ای منافق ما ته راسه، ای د مال ټولونکی ما ته راسه. خو خلق به دې خوا ها خوا ته ځینې تښتي. بیا به یوه لویه او اوږده غاړه لرونکی شی له دوزخه سر راوباسي او هغه تښتیدونکي دوزخیان به په خپل اوږده شونډک سره داسې ټولوي لکه مرغه چې په خپله مشوکه دانې ټولوي او خپل نسته به یې اچوي. الله عیاذ بالله. په دغه ورځ هیڅ فدیه او هیڅ بدل نه قبلیږي. انسان چې هر څه د دغه عذاب په مقابل کې ورکوي نه قبلیږي بې له شفاعت څخه د سردار کونین سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او بې له شفاعت څخه د انبیا علیهم السلام او بې له شفاعت څخه د صدیقینو او شهداو. همدارنګه د هغه چا شفاعت قبلیږي چې د الله جل جلاله خوښوي او دغه شفاعت قبلول هم د الله جل جلاله رحمت، کرم او احسان دی چې په دغه ورځ ښکاره کیږي. نو د خلکو عملونه تلل کیږي او په دغه تللو سره د جنت او دوزخ خلق معلومیږي چې څوک جنت ته ځي او څوک دوزخ ته ځي. خو هلته ځینې داسې خلق سته چې ښه او بد عمل یا نیکۍ او بدی سره برابر او یو شی وي. دغو خلقو ته اصحاب الاعراف ویل کیږي. دغه اصحاب الاعراف په داسې ځای کې اوسیږي چې هغه ځای د جنت او دوزخ په منځ کې دی او اعراف ورته ویل کیږي. دغه د اعراف خلق چې د دوزخ خلقو ته وګوري په الله جل جلاله سره له دغه اوره څخه پناه غواړي او کله چې د جنت خلقو ته وګوري د دوی هم امید پیدا سي، دا یې غوښتنه او آرزو سي چې دغه جنت ته داخل سوي وای او د الله جل جلاله څخه دا خواست او غوښتنه کوي چې دوی هم جنت ته داخل کی. دغه خلق څه موده په دغه اعراب کې پاته کیږي تر څو چې د الله جل جلاله اجازه وسي او بیا جنت ته داخل سي. نو اهل اعراف هغه کسان دي چې نیکۍ او بدی یا ښه او بد عملونه سره یو شی او برابر وي او بالاخره جنت ته ځي. پس له هغه څخه چې عملونه وتلل سي نو صراط جوړ سي. صراط چی شی دی؟ د صراط د لفظ معنا لار ده. خو دغه صراط د محشر د میدان او جنت په منځ کې یو پل دی چې لوړ د جهنم پر اور جوړ سوی او تیر سوی دی چې موږ پل صراط ورته وایو. د محشر له میدانه، د هغه میدانه چې هلته خلق په انتظار ولاړ و، هلته حساب کتاب و، او هلته دغه د قیامت د ورځې ټول حالات و، او هلته د عملو د تلولو د پاره ترازو، د دغه میدان او د جنت ترمنځ پل دی. خو دغه پل د جهنم پر اور سربیره تیر سوی دی او تر دغه پل لاندې جهنم دی. الله جل جلاله په سورة مریم کې فرمایي: فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جسیه، یعنی قسم دی پر رب ستا چې خامخا به موږ را جمع کړو دوی او شیطانان، او بیا به خامخا دوی د جهنم پر شاوخوا په داسې حال کې را حاضر کړو چې د ډیرې بیرې په سبب به پر ګونډو ولاړ وي. کافران به په هغه اندازه بیریږي چې نه به سم درېدلی سي او نه به سم کښېنستلی سي، نو به پر ګونډو ولاړ وي. او بیا الله جل جلاله په سورت مریم کې فرمایي و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، يعني او لتاس سخداس سوك نست مگر دی وارد دونکی ننوتونکی دی دغه جهنم ته، هغه دا چې مؤمن لور پر دغه جهنم پر صراط تیریږي او منافق لصراط څخه لاندې لویږي، او دغه پر اور تیریدل حتمی او یقینی حکم پر سوی دی، او بیا به نجات ورکړو هغو کسانو ته چې پرهیزګاری او تقوا یې کړې ده، او ظالمان به دغه د دوژخ په اور کې پر ګونډو پرېږدو. یعنی د هر انسان دپاره که نیک عمله وي که بد عمله، که بری وي که مجرم، که مسلمان وي که منافق، الله جل جلاله قسم یاد کړی دی چې خامخا به پر دوژخ تیریږي، ځکه چې جنت ته د تللو لار لوړه پر دغه دوژخ تیریږي چه هغه لار دغه پل صراط دی. بیا نو هغه مؤمنان چې د الله جل جلاله څخه بیریږي هر یو د خپلې درجې او مرتبې سره سم پر دغه پل صراط و جنت ته صحیح او سالم ورتیریږي، مگر منافقان او گناهکاران به له دغه پل څخه لاندې په دوژخ کې لویږي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټول پر دغه پل صحیح او سالم تیر کړي، او لدغه لویدلو څخه مو دي الله جل جلاله په خپل فضل او احسان سره وساتي. آمین ثم آمین. بیا نو د دغو لویدلو کسانو څخه هر ګناهکار مسلمان د خپل ګناه پر اندازه په دوژخ کې پاته کیږي او بیا را ایستل کیږي. دغه ګناهکاران لومړی د انبیاء علیهم السلام، ملائکو او صالحینو په شفاعت را ایستل کیږي، او بالاخره د ارحم الراحمین رب عز وجل په لطف او مهربانی ټول هغه گناهکاران چې په صحیح عقیده او رښتا سره کلمه طیبه ویلی وي له دوژخ را ایستل کیږي، او یوازې کافران په دوژخ کې پاته کیږي او د دوژخ دروازه پسې تړل کیږي. د حسن بصری رحمه الله څخه روایت کیږي چې ویل یو سړي خپل ورور ته وویل ته خبر یې چې ته پر اور تیریږې؟ دغه تر پل صراط لاندې د جهنم اور یې مقصد و. ورور یې ویل هو خبر یم. ویل په دې هم خبر یې چې ځینې تیریږې او نور لویږې؟ هغه ویل یا دا نه ده راته معلومه چې تیریږم که ور لویږم. نو ویل پر څه خاندې؟ نو هر مسلمان ته دا ویل کیږي کله چې دې دا یقین دی چې ته پر اور ورتلونکی یې او په دې هم نه یې خبر چې ځینې تیر بسې او که بور ولویږې، نو ولې او پر څه خاندې؟ د خندا څخه مقصد په خندا کې مبالغه او د خندا ډیروالی او بې پروایی ده. په چټي او عبثو کارو مشغولتیا ده. د یوه فلم د لیدلو څخه فارغه کیږي او بل فلم ته کښېنې. د ساز او موسیقي یوه فته خلاصیږي بله ور اچوې. د فوټبال یا نورو لوبو د لیدلو څخه فارغه سوې، په ورقو او سترنج مشغوله سوې، ټول وخت دې په خندا او مسخرو تیریږي. حال دا چې یقین دې دی چې پر اور ورتلونکی یې او پر تیریږې، او دا هم نه ده معلومه چې ځینې تیر بسې او که بور ولویږې. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د جهنم له اوره وساتي. آمین ثم آمین. د عملو تر تللو وروسته پر دغه پل صراط تیریدل شروع کیږي. پل صراط تور او تاریک پل دی، او تر دغه پله لاندې تور او تاریک جهنم دی. جهنم د ډیر شدید حرارت او تودواله په سبب تور او تاریک دی. نو خلق پر دغه تور او تاریک پله چې هیڅ روشنایی نسته او تکه توره تاریکه ده تیریږي. ته به وایه چې خلق څنګه پر دغه تاریک پله تیریدلی سي؟ الله جل جلاله مؤمنانو او مسلمانانو ته نور او روشنایی ورکوي. الله جل جلاله په سورة الحديد کې فرمایي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. دغ خطاب ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدي يعني هغه د قیامت ورځ در په یاد که چې ته به نارینه مؤمنان او مؤمنانې ښځې وینې چې د دوی مخ او راسته طرف ته به د دوی رڼا ځغلي. د حشر له میدانه چې خلق د صراط پر پله د جنت و طرف ته تیریږي هلته ډیره سخته توره تاریکه ده. په دغه وخت کې د هر مؤمن سره د هغه د ایمان او ښه عمل رڼا ورسره وي. ښایي چې د ایمان رڼا چې ځای یې زړه دی د مسلمان و مخ ته وي او د ښو عملو رڼا د مسلمان راسته طرف ته وي او د هر چا ایمان او ښه عمل چې په هره درجه او اندازه کې وي روشنایی او رڼا به یې هم په هغه اندازه سره وي. کله چې مؤمنان پر پل صراط تیریږي هلته به دوی ته وویل سي نن ورځ تاسو لره د هغه جنت په داخلېدلو سره زیری دی چې تر درختو او بنګلو لاندې یې ولې بهیږي او تل به دوی په دغو جنتو کې وي. دغه هغه لویه کامیابي ده. تاسو پوهیږئ چې جنت د الله جل جلاله د خوښۍ او رضا ځای دی. نو هر هغه څوک چې جنت ته ورسیږي د هغه چا ټول مقصدونه حاصل سوه. کله چې مؤمنان پر پل صراط په هغه خپله ایماني روشنایي کې رهي وي منافقان خبرې ورته کوي څه ورته وایي. الله جل جلاله په سورة الحديد کې فرمایي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باهم خطاب ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدي يعني هغه ورځ در په یاد که چې نارینه منافقان او منافقان شذبه به و هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی وایي موږ ته وګورئ زموږ انتظار وکی چې ستاسې د رڼا څخه موږ رڼا واخلو مگر مسلمانان به د دوی په جواب کې د پسخند او تمسخر پر ډول ورته وایي تاسې بیرته شاته وګرځئ او هلته په نور او روشنایي پسې وګرځئ. بیا به د دغه منافقانو او مؤمنانو په منځ کې دیوال ووهل سي چې په هغه دیوال کې به دروازه وي. د دغه دروازې د ننه طرف چې د جنت طرف دی هلته به رحمت وي او د دروازې د دباندې طرفه چې د منافقانو طرف دی هلته به عذاب وي. الله جل جلاله نور هم دغه د مؤمنانو او منافقانو حال په سورة الحديد کې بیانوي او فرمایي ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يعني دغ منافقان به مؤمنانو ته ورناری کی چې آیا موږ په دنیا کې ستاسې سره نو؟ مؤمنان به ورته وایي هو تاسې زموږ سره واست مگر تاسې خپل ځانونه په فتنه کې اچولی وه او تاسې انتظار کاوه چې پر مسلمانانو آفتونه او مصیبتونه راسي او د اسلام پر دین مو شک درلودی او تاسې خپلو ارزوګانو او خواهشاتو خطا ایستلی واست تر څو چې د الله جل جلاله حکم او امر راغلی مړس واست او شیطان تاسې د الله جل جلاله په کرم خطا ایستلی واست. الله جل جلاله نور هم د منافقانو په باره کې فرمایي فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يعني اي منافقانو نن ورځ به ستاسې څخه فدیه وانخیستل سي او نه به د هغو کسانو څخه واخیستل سي چې کافران سوي وه. ستاسې او د دوی د ورتګ ځای اور دی هم هغه اور ستاسې وړ او ملګری دی او دغه اور یا دوزخ د ورتلو بد ځای دی. خبره داسې ده چې رسمي کافران پر پل صراط نه تیریږي بلکې له اوله به دوژخ ته د هغه تر دروازې په پورې وهلو ور وغورځول سي. مګر هغه کسان چې د یوه نبي امت او تابع وي، که نیک عمله وي که بد عمله، هغه ټول پر پلي صراط تیریږي. نو وروسته تر هغه چې د الله جل جلاله له طرفه د پلي صراط د تیریدلو امر وسي، خلق به پر پلي صراط ورخیږي، او هلته به د پله په توره تاریکه کې ټول خلق ورک او ډوب سي. خو په دغه توره تاریکه کې به د مؤمنانو سره یوه رڼا ورسره وي، چې منافقان به هم غواړي چې د هغې رڼا په روښنایي کې ورسره ولاړ سي. خو څرنګه چې مؤمنان ډیر تیز دي، ځینې لکه تیاره یا موټر سیکل یا بایسکل یا لکه پر آس چې سپاره وي تیز به ځي، نو دلته به منافقان و نارو او چغارو ته ملا وتړي او مسلمانانو ته وایي لږ خو ودرېږئ چې موږ هم ستاسې په رڼا کې درسره ولاړ سو، موږ مه پرېږدئ چې تر تاسې وروسته پاته سو، لږ انتظار وکئ، موږ هم په دنیا کې ستاسې سره وو او مسلمانان بلل کېدلو. خو مؤمنان به ورته وایي تاسې بیرته ولاړ سئ او خپلو ځانو ته هلته رڼا پیدا کئ. په دغه وخت کې د مسلمانانو او منافقانو په منځ کې دیوال وهل کېږي، نو دوی هیڅ شی نه ویني او په تاریکه کې پاته کېږي. دا هم باید درته معلومه وي چې د پل صراط د تیریدلو دپاره رڼا او روښنایي په دې دنیا کې د ښو عملو په کولو سره پیدا کېږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه پل صراط حال او عجیب شکل په تفصیل سره راته بیانوي. کله چې اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه او ویل یا رسول الله پل صراط څه شی دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پل صراط ځای د هلاک، ځای د شوهیدلو او لوېدلو دی، پر هغه تیرې کژې اوسپنې او چنګکان دي، همدارنګه پر هغه پله تیره کوي لوی او برداره زوزان دي لکه خارداره سیمان. پر دغه پله مسلمان د خپل عمل سره مطابق څوک داسې تیریږي لکه د سترګو رپ، څوک لکه برېښنا، څوک لکه باد، څوک لکه هغه ښه تیز آس یا د سپرلی نور بودگان. ځینې کسان تر دغه تیرو اوسپنو، چنګکانو او زوزانو صحیح او سالم تیریږي. خو ځینې کسان تیریږي مګر په دغو تیرو اوسپنو، چنګکانو او زوزانو زخمی سوي وي، او ځینې کسان له دغه پله څخه د جهنم په اور کې لویږي. حتی د دغو تیریدونکو نفرو هغه آخري نفر په کشولو کشول کېږي او تر پله تیریږي. یعنی داسې نفر هم سته چې نور یې د لارې د پوره کولو طاقت نه وي پاته، نو یې کشوي او په کشولو پاته لار پسې پوره کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم خپلو اصحابو ته پسې فرمایي تاسې تر هغه مؤمن ډیر د حق طلبونکي نه یاست چې په دغه ورځ یې د الله جل جلاله څخه د خپلو ورونو دپاره طلبوي. کم څوک چې په دغه ورځ نجات پیدا کړي تر پل صراط تیر سي، بیا نو د خپلو ورونو دپاره دعا کوي او وایي زموږ ربه، دغو لوېدلو کسانو زموږ سره لمنځونه کول او زموږ سره یې روژې نیولې او زموږ سره یې ښه عملونه کول. یعنی کم مسلمانان چې تر پل صراط تیر سي او جنت ته داخلیږي، دوی به هغه نورو مسلمانانو ته چې د دوی سره په مسلمانۍ او ښه عمل کې شریکان وه او اوس دوژخ ته ولوېدل دعا کوي. په دغه حدیث شریف کې دا دلیل هم موجود دی چې هغه مسلمانان چې ګناهونه یې ډیر سي هغه هم دوژخ ته داخلیږي. د لمونځ کوونکي او روژه نیونکي مسلمان که ګناهونه ډیر سوه هغه هم جهنم ته داخلیږي، ځکه هغه تر پله تیر سوي مسلمانان دعا ورته کوي او وایي الهي دا هغه کسان دي چې زموږ سره یې لمونځونه، روژه او ښه عمل کاوه او اوس دوژخ ته ولوېدل، نو د الله جل جلاله څخه د هغو دپاره بخښنه غواړي. دلته بیا د الله جل جلاله رحمت او مهرباني ښکاره سي او دغه دعا کوونکو مؤمنانو ته وفرمایي ولاړ سئ، که مو په جهنم کې داسې څوک پیدا کوي چې په زړه کې مثقال دینار ایمان موجود وي هغه له جهنمه راوباسئ. بخاري و مسلم. په هغه حدیث شریف کې چې امام ابو داود یې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي وای اور میرا په یاد کئ او ومې ژړل. دغه کار د هر مسلمان د پاره یوازې سنت نه بلکې حتمی دی. کم څوک چې د قیامت د ورځې حالات اوري یا یې په فکر کې ورګرځوي باید زړه نرم سي او تر سترګو یې اوښکې راتوی سي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د هغو سختو زړو له حاله وساتي چې د قبر، حشر، قیامت د الله جل جلاله په حضور کې درېدل او اور خبرې اوري نه بیریږي او نه یې له سترګو څخه اوښکې رابهیږي. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي اور مې را په یاد کئ او ومې ژړل. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پوښتنه راڅخه وکړه چې څه شی دې ژړوې؟ دې رضی الله تعالی عنها وویل اور مې را په یاد کئ نو مې وژړل. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته وویل آیا تاسې د قیامت په ورځ چې دغه د خوف او بیر حالات وي خپله کورنۍ در په یادوي؟ یا په بل عبارت خپله کورنۍ مو در په یادیږي؟ دا ډیره ښه پوښتنه ده. د قیامت په ورځ چې هر انسان دغه د بیرې او په دغه هولناکه حالاتو مشغول وي آیا د هغه انسان خپله ښځه، مور او پلار، اولادونه او رونه ور په یادیږي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل په درو ځایو کې د هیچا هیڅوک نه په یادیږي، یو د ترازو سره تر څو چې دا ورته معلومیږي چې ښه کارونه یې سپوکیږي او که درنیږي، بل په هغه وخت کې چې عملنامې راواولځي تر څو چې دا ورته معلومه سي چې عملنامه یې په راسته لاس کې لویږي که په چپه لاس کې او که د شا له طرفه، بل د پولې صراط سره کله چې لوړ پر جهنم دغه پولې صراط کښېښول سي چې آیا تیر بسم که یا. په دغو درو ځایو کې د هیچا هیڅوک نه په یادیږي. ابو داود کله چې پر پولې صراط د خلقو تیرېدل شروع سي نو اول هغه څوک چې پر دغه پله تیریږي هغه سردار کونین، سید البشر، سروری کائنات او خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی او د سترګو په رب کې تیریږي چې دا د صلی الله علیه و آله وسلم شرف او عزت، لوړه درجه او مقام دی. او بیا انبیا علیهم السلام تیریږي، بیا صدیقین او شهدا تیریږي، او بیا نور مؤمنان پر خپلو مختلفو حالاتو څوک تیز، څوک ډیر تیز او څوک قرار تیریږي، حتی ځینې کسان پس کیدلو او کشولو تیریږي، بیا نو منافقان او فاجران راځي خو هغه نسي تیرېدلی، هغه چنګکان یې نیسي او د جهنم په اور کې یې اچوي العیاذ بالله. او هر هغه څوک چې تر دغه پله تیر سي هغه جنت ته ځي، او هر څوک چې له پله څخه ولویږي د جهنم اور ته لویږي چې دغه اور د انسان دپاره لوی مصیبت، لوی تاوان او لویه رسوایي ده. الله جل جلاله په سورت آل عمران کې د هغو عاقلانو او پوهانو هغه قول را نقلوي چې د الله جل جلاله په خلقت، حکمت او قدرت کې تر فکر کولو وروسته یې په خپل عقل سره الله جل جلاله د مځکې او آسمانو مالک وباله. نو یې وویل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يعني إذ مجربة هر سوك جتا دا دوجخ أورتا داخل كره پا تحقيق سر هغا سوك تارسوا أو شرمنده خوار أو زليل كري أو ظالمانو لرد عذاب پا منع كولو استكولو كي هس كو مكوون كي أو مددگار نسته. بیا هم الله جل جلاله د سورة التوبه په درش به نمبر آیات کې فرمایي الم یعلم انه من یحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. آیا دوی په دې نه پوهیږي چې هر څوک د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخالفت کوي هغه لره خامخه د دوزخ اور مقرر دی چې همیشه به په دغه اور کې وي او دغه په اور کې پاتې کېدل هغه ډیره لویه رسوایی ده. بیا هم الله جل جلاله په سورة الزمر کې فرمایي ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. یعنی په تحقیق سره تاوانیان هغه کسان دي چې د قیامت په ورځ خپل ځانونه او خپلې کورنۍ تاواني کې خبر اوسه چې دغه نوښکاره او واقعي تاوان دی. د جهنم اور ته لویدل یا داخلیدل حقیقي او واقعي تاوان دی. دا چې په دنیا کې د یوه انسان بدن یا مال منصب یا رتبې ته تاوان رسیږي دا تاوان نه دی، بلکې د انسان حقیقي او واقعي تاوان هغه دی چې د الله جل جلاله په قهر او غضب اخته سي او د جهنم اور ته ولویږي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې له دغه تاوانه وساتي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قسم په هغه ذات چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، که تاسې هغه څه ووینئ چې ما لیدلی دي لږ به مو خندلی او ډیر به مو ژړلی. اصحاب کرامو پوښتنه وکړه او ویل یا رسول الله تا څه شي ولیدل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما جنت او اور ولیدل. دغه اور د صالحانو د بیرې او وارخطایي سبب دی، دغه اور د صالحانو د ژړا سبب دی، دغه اور د صالحانو د طاعت او عبادت سبب دی. خو بدبخته ګناهکارانو دغه اور هیر کړی دی چې د فسق او فساد په میلو او چرچو کې ژوند تیروي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کله چې الله جل جلاله جنت او اور خلق یا پیدا کړه نو یې جبریل علیه السلام جنت ته ولیږي، ویل ولاړسه جنت ته او هغه څه نعمتو ته وګوره چې ما د جنتیانو دپاره په جنت کې اماده کړي دي. جبریل علیه السلام جنت ته ورغلی، جنت او په جنت کې یې هغه نعمتونه وکتل یا ولیدل چې الله جل جلاله د جنتیانو دپاره اماده کړي وه. نو یې الله جل جلاله ته رجوع وکړه او ویل ستا په عزت مې قسم وي چې هیڅوک به د جنت او د هغه د نعمتو صفت وانه وري مګر دغه جنت ته به ورداخل سي. یعنی د جنت د داخلېدلو دپاره چې هر کار شرط ایښوول سوی وي خلق به هغه کارونه وکړي او جنت ته به داخل سي. نو د الله جل جلاله په امر جنت په داسې کارو پټ کړل سو چې هغه کارونه د خلقو ناخوښه وه. د جنت د داخلېدلو دپاره ناخوښه شیان شرط کښېښول سوه. مثلا د سهار د لمانځه دپاره له خواږه خوبه راویښېدل یا د شیرین مال څخه زکات خیرات او صدقه ورکول او د حرامو خوندو څخه د ځان ساتل دغه کارونه نفس نه خوښوي او د جنت په لار کې دغه کارونه یا شیان کښېښول سوه چې د انسان طبیعت یې نه خوښوي. نو الله جل جلاله دوهم وار بیا جبریل علیه السلام امر کړی، ویل ولاړ سه او هغه څه وګوره چې ما په دغه جنت کې د جنتیانو دپاره اماده کړي دي. جبریل علیه السلام بیا جنت ته ورغلی او ویلی ده چې پر هغه لار چې انسان جنت ته رسوي داسې ناخوښه کارونه یا ناخوښه شیان ایښوول سوي دي چې د انسان طبیعت هغه کارونه نه غواړي. بیرته الله جل جلاله ته رجوع وکړه او ویل ستا په عزت مې دې قسم وي پر دې وبیرېدم چې هیڅوک به جنت ته داخل نسی. الله جل جلاله وفرمایل اور ته ولاړ سه، اور او هغه عذابونه وګوره چې ما په دغه اور کې د دوژخیانو دپاره اماده کړي دي. جبریل علیه السلام ورغلی، داسې اور یې ولیدی چې د ډیر شدت او حرارت په سبب یو تر بله سره اوړي سره ایشي. نو یې الله جل جلاله ته رجوع وکړه او ویل ستا په عزت مې دې قسم وي هیڅوک به د دغه اور تکلیفونه او عذابونه وانه وري مګر ځان به ځینې وساتي او ورداخل به نسي. الله جل جلاله امر وکی چې اور دې په شهواتو پټ کړل سي، د اور په لار کې دې حرام خوندور شیان کښېښول سي لکه حرامو ته کتل، حرام اورېدل، حرام خوړل او نور حرام کارونه کول. نو د جهنم په لار کې حرام شهوات او حرام خواهشات کښېښول سوه. او بیا الله جل جلاله جبریل علیه السلام امر کړی چې ولاړ سه اور وګوره. جبریل علیه السلام اور ته ورغلی، ویلی ده چې د اور په لار کې شهوات ایښول سوي دي. د اور تر لیدلو وروسته الله جل جلاله ته رجوع وکړه او ویل ستا په عزت مې قسم وبیرېدم چې هیڅوک به له دغه اوره څخه خلاص نسي او ټول به ورداخل سي. رواه الترمذی. د دوژخ د اور تعریف او بیان په پوره تفصیل په کتاب الله او سنت مطهره کې موجود دی چې د هغې جملې څخه الله جل جلاله د اور د خازنانو یا مؤظفینو وصف او حال بیان کړی دی. د هغو ملایکو په باره کې چې پر اور مقرره او مؤظفې دي رب عز وجل په سورة التحریم کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني ايه هو كسانو چه ايمان مراوري دي خپل زانونا او خپل كورني لهاغ اور وساتي چه خس او خاشاك پلوزي او بوتي انسانان او دبري دي پر دغه اور داسې ملائكه مقرر دي چې زړونه یې سخت دي، زړسوی نه لري او قوتناک دي، د هغه څه څخه سرکشي او نافرماني نه کوي چې الله جل جلاله په امر کړي دي، او دوی هغه کار کوي چې د الله جل جلاله له طرفه په امر کړه سوي وي. نو پر اور شدیدې قهرمنې او قوي ملائکې مقرره دي، داسې ملائکې پر اور مقرره دي چې د مجرمانو او کافرانو سره د ګزارې کولو او تعامل وړ او مناسب دي، او د دغو ملائکو شمیر هم الله جل جلاله راښوولی دی او فرمایي: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. يعني زب داخل کرم ولید ابن مغیره سقرت اور د دوژخته، او ته سشی پوکړی چې سقر سشی دی؟ اور د سقر داسې شی دی چې د غوښو څخه هیڅ شی نه پریږدي بې له سوځولو، نه ځینې پاته کیږي او نه پریږدي هډوکې بې له سوځولو. د دوژخیانو به هیڅ شی که غوښې وي که رګونه که پلې وي که هډونه بې له سوځولو نه پریږدي، او بیا تر سوځولو وروسته هم پر هغه خپل سوځېدلي حال نه پاته کیږي، بلکې بیرته و هغه خپل اصلي جوړ حالت ته اوړي او بیا سوځي. دغه سوځل او بیرته جوړېدل د ابد دپاره جاري پاته کیږي. نو د دوژخ سوځل او عذاب یو ځله نه دي، بلکې همیشه او تل تر تله دي، او د دوژخ اور سوځونکی تورونکی دی بشر لره پوست لره. دغه د دوژخ پر اور 9 ملائکه مقرره دي، د دوژخ پر اور فقط 9 ملائکه مقرره دي، او د ټولو دوژخیانو عذابونه په دوی پورې اړه او تعلق لري. تاسو فکر وکړئ، دغه په میلیاردو انسانان او پیرانان چې په دوژخ کې لویږي د هغو د عذاب ورکولو دپاره فقط دغه 9 ملائکه مقرره دي چې د دغو 9 ملائکو عمومي مشرتوب د هغې ملائکې په لاس کې دی چې مالک ورته ویل کیږي، او دغه مالک ته د اور خازن هم ویل کیږي. د دغو 9 ملائکو په باره کې په تفاسیرو کې ډیر اوږده او مفصل بیانونه سته، خو د هغو بیانول دلته لازم نه بولم، ځکه زموږ بحث ډیر په اوږدیږي. فقط دونه وایم چې مسلمانان دغه شمیر مني او تصدیق یې کوي، مګر هغه څوک چې په زړه کې مرض او په ایمان کې نقص او کمی وي، هغه په دغه شمیر او عدد امتحانیږي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي: موږ نه دي ګرځولی دغه شمیر یا عدد د دغو ملائکو مګر فتنه او امتحان د هغو کسانو دپاره چې کافران سوي دي. الله جل جلاله قادر دی چې د دوژخ د اداره کولو او د دوژخیانو د عذاب ورکولو دپاره دونه ملائکې پیدا یا مقرره کې چې د دغه بلیونو او په زرهاو میلیاردو انسانانو او پیرانانو تولا او عذاب ورکول پر غاړه واخلي. خو دغه ذکر سوی شمیر د کافرانو او منکرانو د امتحان دپاره دی. دوژخ ډیر پراخه، ډیر لوی او ډیر ژور دی. الله جل جلاله په سورت قاب کې فرمایي: یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. یعنی هغه ورځ در په یاد کړه چې موږ دوژخ ته ووایو: آیا ډک سوې؟ مړ سوې؟ او دوژخ به وایي: آیا نور زیات سته؟ یعنی نور هم راکړه، زه نه یم مړ سوی. دا د جهنم لویوالی دی چې نه مړیږي او نه ډکیږي، نور دوژخان هم غواړي او نور هم. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل خلق پر لپسې جهنم ته ور اچول کیږي او دی دغه وایي آیا نور هم سته؟ نه ډکیږي، نور خلق هم غواړي. دا د جهنم لویوالی او پراخوالی دی چې په میلیاردو میلیاردو انسانانو نه ډکیږي، او دغه نارې وهي چې نور هم غواړم تر څو چې رب عز وجل خپله پښه پکښې کښېږدي، جهنم سره راټول سي او وایي بس بس، ستا په عزت او ستا په کرم دغه کافي دي. دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله جل جلاله خپل قدم په دوژخ کې کښېږدي، دا داسې خبره ده چې د هغه په حقیقت الله جل جلاله پوهیږي. او څوک وایي محترم ورونو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېده زموږ پاته بحث به په راتلونکې لسمه فتح کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورنو الدعاء فأميت.